अंगुष्ठ मात्र पुरुषः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठते ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, ऐसे कठोपनिषद में मंत्र था। और दूसरा मंत्र था अंगुष्ठ मात्र पुरुषः ज्योतिरिव अधूमक ईशानो भूत भव्यस्य स एव आद्यः स एव सुः। उसमें अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया, उसका उत्तर में सिद्धांति कहा कि हृदय अपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वा, मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है, मनुष्यों का हृदय अंगुष्ठ परिमाण है, उसी हृदय में अभिव्यक्त होता है पुरुष, इसलिए पुरुष को अंगुष्ठ मात्र कह दिया गया। तो पूर्व पक्ष कहा कि मनुष्यों का शास्त्र में अधिकार है तो फिर और किसी को नहीं होगा, तो उसके लिए कहा तदुपरी तो बादरायणस्य, तो बादरायण आचार्य कहते हैं मनुष्य योनि का ऊपर जो देवता है उनको भी विद्या में अधिकार है, ज्ञान में अधिकार है। तो पूर्व पक्ष कहा कि उनको अगर विद्या में अधिकार है तो कर्म में भी अधिकार रहेगा, तो सिद्धांत कहा कि कर्म में उनको अधिकार नहीं है क्योंकि वो कर्म में वो यष्टव्य देवता होते हैं, इसलिए कर्म में तो अधिकार नहीं है। तो आगे अगर विद्या में अधिकार है तो पूर्व पक्ष कहा वो तो गुरुकुल वास नहीं कर पाएंगे, उनका सब विग्रह नहीं है क्योंकि ये जब सब देवता होते हैं ये तो मंत्र रूप होते हैं। तो सिद्धांत कहा कि नहीं नहीं उनको भी विग्रह है, तो विग्रह होने से उनसे भी ये सब अर्थित्व इत्यादि संभव है तो उनको भी ज्ञान हो सकता है। तो विग्रह है तो फिर कर्म में विरोध होगा, तो कर्मणी अपि अविरोध जैमिनी महर्षि कहेगी कर्म में विरोध होगा, कहेगी नहीं होगा क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य है, वो नाना रूप धारण कर सकते हैं, एक समय में अनेक स्थान पर कर्म में रह सकते हैं। तो ठीक है कर्म में विरोध नहीं है, तो वेद में जो सब शब्द आए हैं देवतावाचक शब्द, तो वेद को नित्य माना गया, शब्द अर्थ संबंध नित्य है, तो वेद नित्य होगा तो वेद में स्वतः प्रामाण्य रहेगा। अगर देवताओं का विग्रह मानेंगे, विग्रह उत्पत्ति नाश वाला होने से शब्दार्थ संबंध नित्य नहीं होगा तो वेद का प्रामाण्य नहीं रहेगा, ऐसा शंका करने से सिद्धांत कहा कि शब्दार्थ नित्य है क्योंकि अर्थ जो है वो जाति है, तो जाति होने से शब्द भी नित्य है, जाति भी नित्य है, शब्दार्थ संबंध नित्य होगा तो वेद का प्रामाण्य अक्षुण्ण रहेगा। तो पूर्व पक्ष कहा कि ठीक है शब्दार्थ संबंध नित्य होने पर भी अवान्तर प्रलय में तो ये सब नाश हो जाएगा, तो सिद्धार्थ का अवान्तर प्रलय में ऊपर लोक रहेगा, केवल नीचे लोक नाश होगा, तो नीचे लोक में जो ऋषि लोग आएंगे उनको फिर वो सब स्मरण हो जाएगा, ऊपर लोक में जो ऋषि लोग रहेंगे उनमें ये वेद प्रतिष्ठित रहेगा, ये भूलोकों का ऋषि लोग उसको स्मरण कर लेंगे सब। कहेगा ठीक है अवान्तर प्रलय में तो हो जाएगा, ये महाप्रलय में किन्तु कैसे होगा, तो सिद्धांत का महाप्रलय में भी ये वेदार्थ संबंध नित्य है क्योंकि यहाँ भी जो हिरण्यगर्भ इत्यादि होते हैं अथवा ऋषि लोक का ऋषि लोग होते हैं उनका तप प्रज्ञा का प्रभाव से उनको पूर्व कल्प का सब स्मरण हो जाएगा। अभी ये विचार चल रहा था समान नाम रूपत्वाच आवृतवपि अविरोध दर्शनात् स्मृतेश्च, तो महाप्रलय में भी समान नाम रूप जो पूर्व कल्प में था वही रहेगा, तो शब्दार्थ संबंध ये नित्य होगा। और सामान्य लोगों को पूर्व जन्म का स्मरण नहीं रहता है किंतु विशेषों को रहता है, इसी प्रकार की सामान्य सृष्टि होने वाले जो सामान्य जीव है उनको पूर्व कल्प का स्मरण नहीं होगा, किंतु हिरण्यगर्भ इत्यादि जो है वो विशेष उपासना कर्म से उनको वो पुण्य का प्रभाव से उनको पूर्व जन्म का सारे चीज स्मरण हो जाएगा। ये विचार यहाँ तक हम लोग देखे थे। टीका में परमेश्वरानुगृहीतानां ज्ञानातिशये पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वादान आह, टीका में ये पंक्ति से चलेंगे ना, परमेश्वर से अनुगृहित हुए जो, क्यों अनुग्रहित हुए, क्योंकि उनका ज्ञान अतिशय है, ज्ञान अर्थात उपासना, तो उस विषय में पूर्वोक्त श्रुति स्मृति वाद, श्रुति भी कहती है स्मृति भी ये बात को कहता है। भाष्य में तथा च श्रुतिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तंह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं अहं प्रपद्ये। यः परमात्मा ब्रह्माणं हिरण्यगर्भको विदधाति विपूर्वधा करोत्यर्थे सृजति उत्पन्न करते हैं। पूर्वम पूर्वम का अर्थ सृष्टि का आदि में कल्प का आदि में, और यो वै वेदांश तस्मै प्रहिणोति प्रहिणोति अर्थात ददाति ददाति अर्थात स्मारयति। टीका में दे दिया सब प्रहिणोति गमयति। टीका में पूर्वम पूर्वम अर्थात कल्पादु ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करते हैं सृजति विदधाति अर्थात सृजति तस्मै ब्रह्मणे उसी ब्रह्मा जी को प्रहिणोति प्रहिणोति ही गति अर्थ का धातु है अर्थात गमयति ज्ञापयति अर्थात तस्य बुद्धो हिरण्य गर्भ का बुद्धि में वेदान आविर्भावयति वेदों का आविर्भाव करवा देता है। यश जो करते हैं तम देवम, तो मंत्र में कहा कि तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, आत्म विषय का या बुद्धि अर्थात ब्रह्माकार बुद्धि, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है इसलिए कहते हैं आत्मबुद्धि प्रकाशम। टीका में यस्तम देवम स्वात्माकारम, स्वात्माकारम अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति महावाक्यत्व बुद्धो, महावाक्य से ये ब्रह्माकार वृत्ति होती है। प्रकाशमानम महावाक्यत्व जो बुद्धिवृत्ति है ब्रह्माकार वृत्ति उसमें प्रकाशमानम उसका शरणम परमम अभयस्थानम, शरणम का अर्थ हो गया परमम अभयस्थानम। तो ब्रह्माकार वृत्ति होने से जब अपना स्वरूप असंग कुटस्थ का भान होता है यही परम असंग अभयस्थानम निश्रेयस रूपम, यही निश्रेयस मोक्ष मोक्ष रूप है। अहम प्रपद्ये अर्थात मैं उसको प्रपद्ये अर्थात प्रार्थना करता हूँ तद्भाव प्राप्ति निमित्तम, न केवलम ज्ञाना न केवलम एकस्यव, न केवलम एकस्यव ज्ञानातिशय। यहाँ तो कहा गया ही वो ब्रह्माणम विदधाति ब्रह्मा हिरण्यगर्भ अर्थात केवल हिरण्यगर्भ का ही ज्ञानातिशय है कहते हैं ऐसा नहीं, किंतु बहुनाम शाखा दृष्टिनाम इति विश्वासार्थम आह। अन्य भी बहुत सारे ऋषि है जो शाखा में होने वाला मंत्र वो मंत्र का दृष्टा है, वो भी सब पूर्व जन्म का उनका ज्ञान से उनको स्मरण हो जाता है। भाष्य में स्मरन्ति च स्मरण करते हैं कौन कहते हैं सौनकादय, सौनकादि महर्षि ये स्मरण करते हैं अर्थात ये स्मृति में कहा गया। मधुछंद प्रभृतिभिर ऋषिभिर दासतयो दृष्टा दृष्टा इति, मधुछंद प्रभृति ऋषि मधुछंदा कहते हैं मधुछंदा ऋषि ये मंत्र कभी कभी जो अर्श स्मरण करने का समय कहते हैं मधुछंदा ऋषि है इनके द्वारा ऋषि भी ही ये दासतयो दृष्टा, दासतयो टीका में कहते हैं ऋग्वेदो दशमंडलावयवाहा, ऋग्वेद में दस मंडल है तो जैसे स्वतःसूत्र उपनिषद में कहते हैं कि छह अध्याय है बृहदारण्यक में आठ अध्याय है इसी प्रकार के ऋग्वेद में दस मंडल है। तत्र भवा ऋचो दासतय उसमें होने वाले जो मंत्र है उसको कहा जाएगा दसतय, दसतय में होने वाले बहुवचन हो गया दासतय संख्या या अवयव तय तो ये ऋग्वेद हो गया दसतय। तत्र भव अभी दासतय आगे टीका में वेदांतरे कांड सूक्त मंत्राणां द्रष्टारो बोधायनादिभिः स्मृता इति आह। अन्य वेद में भी कांड सूक्त मंत्रों का कांड अर्थात जैसे ऋग्वेद में मंडल हुआ इसी प्रकार मंडल के अंदर कांड होते हैं तो कांड सूक्त सूक्त अर्थात मंत्र ये जो मंत्राणां द्रष्टार बौधायन आदि के द्वारा वो मंत्र द्रष्टाओं का स्मरण किया गया है जैसे सौनक मधुछंद इत्यादि मंत्र द्रष्टाओं को स्मरण किए हैं इसी प्रकार की बोधायन, ये स्मृतिकारक है, स्मृति बनाए हैं बोधायन स्मृति, वो भी कांड सूक्त का मंत्र का दृष्टाओं को कहे हैं। भाष्य में प्रतिवेदम च एवमेव कांडर्ष्यादयः स्मर्यते। प्रतिवेदम प्रत्येक वेद में एवमेव इसी प्रकार की कांड ऋषि आदि स्मर्यते स्मर्यन्ते, उनका स्मरण किया जाता है, इस कांड का ये ऋषि, इस कांड का ये ऋषि, ऐसे कहा जाता है। टीका में किंच मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञान अवश्यत्व ज्ञापिका श्रुतिर मंत्र दृग ऋषीणाम ज्ञानातिशयम दर्शयति इति आह। मंत्राणाम ऋष्यादि ज्ञान अवश्य आवश्यकत्व ज्ञापिका, ऋष्यादि मंत्रों का जो ऋषि है, ऋषि का ज्ञान आवश्यक है ऐसे कहने वाले जो मंत्र होते हैं, कौन मंत्र कहते हैं, श्रुति, अर्थात श्रुति में साक्षात मंत्र है जो कहता है कि मंत्रों का ऋषि का ज्ञान होना चाहिए। तो ये जो कहते हैं कि ये अर्थात गायत्री तो छंद हो गया तो उसका ऋषि है और उसका देवता है, ये सब होते हैं। इसी प्रकार की ये जो मंत्र होते हैं, मंत्र का ऋषि देवता इत्यादि को जानना चाहिए, ऐसे श्रुति मंत्र दृग ऋषिणाम ज्ञानातिशयम दर्शयति। मंत्र का जो ऋषि है अर्थात वही ऋषि ही मंत्र को देखा था, वो ऋषियों का ज्ञानातिशयम, उनका ज्ञान अतिशय है तभी तो वो मंत्र को देखे, ये श्रुति भी कहती है। भाष्य में श्रुतिरपि ऋषि ज्ञान पूर्वकमेव मंत्रेण अनुष्ठानम दर्शयति। श्रुति स्वयं कहती है कि मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करना है तो मंत्र का जो ऋषि है उसका ज्ञान होना चाहिए, और अगर मंत्र का ऋषि का ज्ञान नहीं है तो यो हो वा अविदितार्षेयस्त छंदो दैवत ब्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वा अध्यापयति वा स्थाणु वर्षति गर्तम वा प्रतिपद्यते इति उपक्रम्य तस्मादेतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात इति। श्रुति ये बात कहती है, ऋषि ज्ञान पूर्वकम मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करना चाहिए, अगर ऋषि ज्ञान नहीं है वो मंत्र के द्वारा अनुष्ठान करता है, अनुष्ठान अर्थात सकाम निष्काम करता है तो फिर कोई बात नहीं है, कुछ अगर त्रुटि उत्त्रुटि हो गया तो कोई बात नहीं, किंतु अगर सकाम करता है, विहित तो कर्म करता है, तब कहते हैं यो हई अवीतित आर्षेय। आर्षेय अर्थात ऋषि को नहीं जानता है, मंत्र व्यवहार करता है किंतु मंत्र का ऋषि को नहीं जानता है, छंदो मंत्र का छंद को नहीं जानता है, देवता ये मंत्र का कौन देवता है नहीं जानता है, ब्राह्मण ब्राह्मण अर्थात ये मंत्र कहाँ प्रयोग होगा अगर इसको नहीं जानता है, इसी प्रकार मंत्रेण अगर याजयति अध्यापयति वा याजन करवाता है अथवा अध्यापन करता है तो क्या होगा, के स्थाणुर वा रिच्छति रिच्छति गच्छति, वो स्थाणु योनि को प्राप्त करेगा, गर्तम वा प्रतिपद्यते गर्तम नरकम। टीका में दिया आर्षेय ऋषिर योग, आर्षेय का अर्थ ऋषि, मंत्र का कौन ऋषि है, छंदो गायत्री आदि, देवतम दैवतम अग्नि आदि, ब्राह्मणम विनियोग ये मंत्र का विनियोग, जैसे कहते ना इति श्री कृष्ण प्रीति अर्थे पाठे विनियोग, ये जप इत्यादि करने का समय में संध्या इत्यादि उपासना करने का समय कहते हैं कि तो जपे विनियोग, ये मंत्र जो है गायत्री मंत्र, ये ऋषि है ये देवता है ये गायत्री छंद है, अतः जपे विनियोग, इसी प्रकार की ये मंत्र कहाँ विनियोग होगा कहते जपम, तो इसी प्रकार की ये विनियोग उसी को ब्राह्मण कहते हैं। एतानी अविदितानि यस्मिन् मंत्रे तेना, जिस मंत्र में ये सब ज्ञात नहीं है उस मंत्र के द्वारा अगर याजन कराएगा अथवा अध्यापन कराएगा तो स्थानुम स्थानुम अर्थात स्थावरम प्राप्नोति रिच्छति अथवा गर्तम वा प्रतिपद्यते गर्तम अर्थात नरकम नरक प्राप्ति करेगा। महाघटिका में तथा च ज्ञानाधिके ही कल्पांतरितम वेदम स्मृत्वा व्यवहारस्य प्रवर्तितत्वात् वेदस्य अनादित्वम अनपेक्षत्वम च अविरुद्धम इति भावः। तथा च ज्ञानाधिके ही ऋषि भी हिरण्यगर्भादि भी, ऋषि अथवा हिरण्यगर्भादि वो सब अधिक ज्ञान वाले हैं। कल्पांतरित वेदम स्मृत्वा, पूर्व कल्प में जो वेद था उसको स्मरण कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं तथा परमात्मा का कृपा से उनका बुद्धि में प्रतिभात हो जाता है। तो स्मृत्वा स्मरण करके व्यवहार से प्रवर्तित्वात् फिर उन्हीं लोगों से व्यवहार आरंभ होता है, इसलिए वेद से अनादित्वम अनपेक्षत्वम च अविरुद्धम। वेद में अनादित्व भी है अनपेक्षत्व भी है, वेद अपना प्रामाण्य के लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं करता, वादरायण से अनपेक्षित्वात् ऐसे कहते हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है। भाष्य में स्थानुं वर्षति गर्तं वा प्रतिपद्यते इति उपक्रम्य तस्माद् एतानि मंत्रे मंत्रे विद्यात्, इसलिए ये सब अर्थात ऋषि छंद दैवत ब्राह्मण ये सब प्रत्येक मंत्र का जानना चाहिए, मंत्रे मंत्रे विद्यात्। आगे टीका में अधुना समान नाम रूपत्वं प्रपंचयति, पूर्व कल्प में जैसे नाम रूप था इसी कल्प में ऐसे ही नाम रूप, इसका अभी व्याख्यान करते हैं। प्रपंचयति भाष्य में प्राणी नाम च सुख प्राप्त ये धर्मो विधीयते, प्राणी का सुख प्राप्ति के लिए धर्म का विधान है, क्योंकि धर्म करेगा तब उसे सुख मिलेगा। और दुख परिहाराय च अधर्म प्रतिषिध्यते, अधर्म का प्रतिषेध किया गया शास्त्र में, तो ये निषिद्धम कर्म मा कुरियात इसका सब निषेध किया जाता है। तो क्यों कहते हैं अधर्म का परिहार, अधर्म होने से दुख होगा, दुख का परिहार करने के लिए अधर्म का प्रतिषेध किया गया है। टीका में ततः किम तत्राह, धर्म का विधान अधर्म का प्रतिषेध उससे क्या हुआ, भाष्य में कहते हैं दृष्टानुश्रविक सुख दुख विषयौ च राग द्वेषौ भवतो न विलक्षण विषयौ इति अतो धर्माधर्म फलभूत उत्तरा सृष्टि निष्पद्यमाना पूर्व सृष्टि सदृशी एव निष्पद्यते। दृष्ट आनुश्रविक, आनुश्रविक अर्थात वेद से जो सुना, तो दृष्ट अर्थात जो साक्षात देखता है, सुख दुख विषयौ बहुव्री है, सुख दुख विषय है जिसका, किसका राग द्वेष भवत, राग सुख विषय का राग होता है, दुख विषय का दुख होता है, ये दृष्ट और अनुश्रविक श्रुति में भी दृष्ट भी न विलक्षण विषयो, राग द्वेष का विषय वही होगा जो दृष्ट अथवा अनुश्रविक, जो कभी देखा नहीं जो कभी सुना नहीं तद विषय का राग द्वेष होगा नहीं होगा। तो न विलक्षण विषयो इति अतो धर्मा धर्म फलभूत उत्तरा सृष्टि, पूर्व जन्म में जो धर्मा धर्म किया है इस जन्म में उसका फल भोग करना पड़ेगा, तो जो धर्म का जो फल पूर्व कल्प में जैसा था इस कल्प में ऐसे ही होना पड़ेगा, नहीं तो वो धर्म किया क्योंकि हमको वो फल चाहिए और इसी कल्प में बदल जाएगा। अगर बदल जाएगा तो फिर जो धर्म को जो फल को प्राप्त करने के लिए धर्म किया था अभी वो दोनों का बीच में संबंध रहेगा, क्योंकि धर्म किया था वो फल प्राप्त करने के लिए, तो कहेंगे इस कल्प में अभी संबंध बदल गया, इस कल्प में तो ये धर्म करने से ये फल मिलेगा, कहेंगे ये तो सब अर्थात कृत हानि अकृत अभ्यागम हो जाएगा, जिसके लिए कर्म किया था अभी वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कल्प में कहेंगे कि कर्म और फल का संबंध बदल गया, तो ऐसा नहीं होगा। न विलक्षण विषयो इति अतो धर्मा धर्म फलभूत उत्तरा सृष्टि निष्पद्यमाना, धर्मा धर्म का फल ही उत्तरा सृष्टि, आगे सृष्टि क्यों होता है कहते हैं धर्मा धर्म का फल जीवों को देने के लिए, तो देते हुए कहते हैं पूर्व सृष्टि सदृशी एवं निष्पद्यते, पूर्व सृष्टि जैसी थी ऐसी ही आगे सृष्टि होगी, क्यों कहेंगे पूर्व सृष्टि में धर्माधर्म किया है ये सृष्टि में फल भोग करने के लिए, तो इसी प्रकार की सृष्टि होगी। हाँ, अर्थात ये कर्म अभी जो कर्म करने से जो फल मिलता है कर्म अभी उतना ही रहेगा, किंतु ये जैसे जैसे अभी आप युग को अगर और थोड़ा सा देखेंगे, आप लोग भी देख सकते हैं 20-30 साल पहले पारिवारिक संबंध जितना घना था अभी उतना है, पारिवारिक मोह को तोड़ने के लिए कितना कठिन तपस्या कहा जाता था, अभी कहते हैं जो एक बार घर से निकल गया तो चला गया कहीं बाहर रह करके पढ़ने के लिए, उसको पारिवारिक मोह तो ऐसा ही नहीं है, उसको फिर तोड़ने के लिए उतना कठिन अभी तपस्या आवश्यक है क्या? नहीं है। दूसरा कहते हैं कि ये बुद्धि का विकास धीरे धीरे होगा, और ये भोग करने से दुख मिलता है वो अधिक तत्काल दिखेगा। कलयुग में शरीर में इतना सामर्थ्य होता, मतलब सत्य त्रेतया इत्यादि में शरीर में इतना सामर्थ्य रहता है कि लोग अधिक भोग कर पाते थे, जितना भोग करेगा उतना संस्कार होगा। और कलयुग में तो 3 दिन अगर जोर खा लेगा चौथा दिन को दवाई खाएगा तो अधिक भोग नहीं कर पाएगा, तो स्वतः ये सब वैराग्य धीरे धीरे होगा। एक तो मोह टूटता है, किसी का किसी के साथ संबंध नहीं रहता है, तो रहने रहने से आसक्ति घट गया, आसक्ति घट गया, भोग वासना ऐसे ही परमात्मा का कृपा से भोग वासना ऐसे ही स्वतः घट जाएगा, थोड़ा इधर उधर करने से तो फिर शरीर खराब हो जाएगा। ये सब अर्थात स्वतः धीरे धीरे होता है, अर्थात जो तपस्या इत्यादि बहुत ज्यादा करना पड़ता था अभी इतना नहीं करना पड़ता है। अगर इंद्रिय थोड़ा संयम में है और बुद्धि थोड़ा सा है वो कोई भी आदमी वेदांत समझेगा, और इसलिए भी आजकल बहुत सारे बुद्धिमान लोग दिखते हैं संसार में, उसको वास्तविक इतना इंद्रिय मतलब भोग बुद्धि नहीं रहता है। बहुत लोगों को देखें, कुछ लोग होंगे मतलब भोग वासना रहेगा, ये तो बहुत कम लोग है, और उनका जीवन देखेंगे सुबह उठ जाएंगे ऐसे ही पूरा आसन प्राणायाम योग इत्यादि करेंगे, थोड़ा सलाद खा लेंगे तो फिर दूध पी करके चले जाएंगे ऑफिस में, एकदम हल्का भोजन करेंगे, दिन भर बुद्धि का कार्य करेंगे, किसी प्रकार की गलत कार्य नहीं करेंगे, निष्ठावान होकर के कार्य करेंगे, फिर शाम को आ जाएंगे तो फिर ये शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं। आजकल धीरे धीरे लोग इसमें लगने लगे हैं, धीरे धीरे जिनका बुद्धि थोड़ा हो गया, इंद्रिय थोड़ा नियंत्रण हो गया, वो समय क्या करेगा, धीरे धीरे लोग इसमें आते हैं। इसलिए कहते हैं जो विदेश में ये आजकल धीरे धीरे अधिक चलने लगा, क्यों? लोगों को भोग में पूर्ति हो गया, जिनको नहीं हुआ तो पशु बुद्धि वो तो अलग है, नहीं तो जिनका थोड़ा बुद्धि अर्थात तो भोग करते करते जिनको देख लिया कि ये सब हानिकारक है, वो बहुत ज्यादा ये इसमें नहीं जाते हैं, अर्थात ये भोग में नहीं जाते हैं, वो लोग धीरे धीरे इसको आते हैं, और कभी कभी लोग आते हैं प्रश्न भी करते हैं। तो अर्थात ये कलयुग में ये सरल हो जाएगा, क्योंकि ये जो मोह इत्यादि नहीं रहा, और भोग का करने से दंड पाता इसके चलते भोग भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से सरल से होगा, वो तपस्या इत्यादि इतना आवश्यक नहीं है। ये जो शुष्क पत्र आहार करके 60,000 साल तपस्या करना आजकल आवश्यक नहीं है, थोड़ा सा इंद्रिय संयम हो गया तो हो गया। टीका में ये उत्तर सृष्टि ही पूर्व सृष्टि सजातीय सिद्धांती अनुमान देता है, जो उत्तर सृष्टि है वो पूर्व सृष्टि ना उसका ऊपर पंक्ति है। अहिक आमुष्मिक विषय सुख राग कृत धर्मस्य फलम पशुआदिकम। अहिक आमुष्मिक विषय सुख, उसमें राग, राग से धर्म करेगा, धर्म करने से क्या हो जाएगा कहते हैं पशु। विषय सुख प्राप्त करने के लिए अगर धर्म करेगा तो आगे पशु हो जाएगा, पशु हो जाएगा तो पशु का शरीर नहीं होगा किंतु बुद्धि पशु जैसा होगा, अर्थात विषय सुख भोग करना ही है, इस प्रकार की चलेगा। और दृष्ट पशुआदि सदृशम इति उत्तम, जब पशुआदि जैसा बुद्धि होगी तो वो पशु जैसा ही होगा, उसका और बी सदृश कामाभावेन बी सदृश, बी सदृश अर्थात जिस पदार्थ में उसको राग नहीं है उसमें उसको काम होगा ही नहीं, तो बी सदृश कामाभावेन हेतु अभाव, बी सदृश में उसको काम नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो उस प्रकार की उसको शरीर भी नहीं मिलेगा। इतना बहुत ज्यादा जिसको ये इंद्रिय भोग रहेगा कहेंगे क्या हो जाएगा, तो ये स्मृति में आता है सुअर जन्म हो जाता है। इसी प्रकार की अगर मतलब भोजन में बहुत ज्यादा रुचि रहेगा कहेंगे वो जिस योनि में प्राप्त होगा उसी प्रकार की बना देगा। बहुत ज्यादा मांस भक्षण करने का इच्छा होगा तो आगे जन्म में मांसाशी प्राणी हो जाएगा, हिंसक प्राणी हो जाएगा, तो इस प्रकार की हो जाएगी। आगे तथा दृष्ट दुख द्वेष कृत अधर्म फलम दृष्ट सदृश दुखम एव न सुखम। दृष्ट दुख उसमें द्वेष, द्वेष के चलते अधर्म किया, ये जो सब नित्य कर्म कहा गया साधुओं के लिए भी जो सब कर्म कहा गया, तो ये अर्थात प्रातः काल जग जाना है, चित्त को ये परमात्मा विषय में एकाग्र करके रखना है, ये सब बड़ा सरल चीज है क्या? तो इससे कष्ट होगा तो ये दुख होगा, कहते हैं दृष्ट दुख उसमें द्वेष होगा, दुख में द्वेष होगा, द्वेष होने से क्या है अधर्म करेगा, अधर्म करेगा अर्थात जिसके लिए जो विहित है वो विहित नहीं करेगा प्रतिवाय होगा, जो विहित कर्म नहीं करेगा प्रतिवाय होगा। कहते हैं साधु हो गया, साधु के लिए जो सब कर्म कहा गया अगर वो नहीं करेगा, क्योंकि साधु हो गया आराम का भोजन तो मिल जाएगा, रोटी कपड़ा के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ये तो सुख अंश ले लिया, किंतु साधु के लिए कठिन भी विहित है वो सबको अगर दुख है बोल करके नहीं करेगा, कहते हैं कि विहित का अकरण किया वो अधर्म होगा, अधर्म का फल दृष्ट सदृश दुखम है वो, तो दुख ही उसको प्राप्त होगा। अर्थात कहते ना कि जो उसका लाभांश उसको ले लिया और जो कठिन अंश उसको नहीं लिया ये तो केवल दुख ही प्राप्त करेगा। अगर उसको सुख मिल जाएगा, विहित कर्म किया नहीं अगर उसको सुख मिल जाएगा तो कृत हानि अकृत अभ्यागम, सुख प्राप्ति करने के लिए नहीं किया प्राप्त हो जाएगा, और जो विहित है उसको नहीं किया दुख मिलना चाहिए, अगर वो दुख नहीं मिल करके सुख मिल जाएगा तो कृत हानि अकृत अभ्यागम आदि दोषापत्ति, इसलिए जैसे कर्म किया है ऐसे ही फल मिलेगा। तर्कित अर्थे मानम आह, ये तो तर्क से कहा, अभी इसमें प्रमाण भी कहते हैं। भाष्य में स्मृतिश्च भवति, स्मृति भी इसमें प्रमाण है, स्मृतिश्च च कहने से टीका में कहते हैं उत्तर सृष्टि ही पूर्व सृष्टि सजातीया कर्म फलत्वात् पूर्व सृष्टिवत इति अनुमानम च शब्दार्थः, जो उत्तर सृष्टि है वो पूर्व सृष्टि का सजातीय होगा, क्यों उत्तर सृष्टि जो है वो कर्म फल, पूर्व सृष्टि में जो जैसा कर्म किया है उत्तर सृष्टि में ऐसे ही प्राप्त करेगा, पूर्व सृष्टिवत इति अनुमानम स्मृतिश्च, भाष्य में जो च कहा गया अनुमान ये च शब्द से। आगे भाष्य में तेषाम च तेषाम ये यानी कर्माणि प्राग सृष्ट्याम प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमाना पुनः पुनः, तेषाम तेषाम अर्थात प्राणिनाम मध्ये प्राणियों का ये यानी कर्माणि प्राग सृष्ट्याम प्रतिपेदिरे, जो जो कर्म को पूर्व सृष्टि में प्राप्त किया था तानि एव ते प्रपद्यन्ते, फिर वही कर्म को प्राप्त करेगा सृज्यमाना पुनः पुनः, क्योंकि उसी कर्म का संस्कार है, तो जैसे जिसको संस्कार है वही करेगा। एकदम छोटा बच्चा है उसको कुछ पता नहीं है, अचानक अगर वाद्य यंत्र बचेगा तो वो नाचना आरम्भ कर देता है, कुछ कुछ छोटे बच्चे होंगे कहीं कुछ देखेंगे तो टेबल देखेंगे बर्तन देखेंगे उसको ऐसे ऐसे करेंगे, भाई उसको कैसे पता चला ये ऐसे ऐसे करने लगा, वो कहीं देखा भी नहीं है ये जो तबला इत्यादि बजने का, बिल्कुल छोटा बच्चा वो बर्तन को ठोकने लगता है, उसको कहाँ से ये संस्कार आए, मैं पूर्व जन्म में किया था, बोध दिखता है वो इसी में एकदम तुरंत उस्ताद हो जाता है। ये कैसे हो जाता है कि तो पूर्व जन्म का संस्कार है। तानी एव कर्माणि प्रतिपद्यन्ते पुनः पुनः सृज्यमानं, बार बार जन्म को प्राप्त करके वही कर्म को प्राप्त कर जाएंगे। टीका में तेषाम, तेषाम अर्थात प्राणीना मध्ये, तानी एव सजातीयानि, सजातीय कर्म को करेगा। वो कर्म तो पूर्व सृष्टि में कर दिया था, अभी इसी सृष्टि में उसी प्रकार पूर्व जन्म में जिसको शास्त्र का संस्कार थोड़ा बहुत हुआ है, इस जन्म में वो शास्त्र का संस्कार में फिर चलेगा। नहीं तो ऋषिकेश में होने पर भी सभी लोग इसमें रुचि नहीं लेंगे। कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो जप ध्यान ही करेंगे, कुछ लोग तो कहेंगे छोड़ो वो जप ध्यान भी क्या करना है, स्नान कर लिया बस आगे भंडारा है। तो इस प्रकार की भी क्यों इस प्रकार करता है, कहते पूर्व जन्म में वही तक गया है, जो पूर्व जन्म में शास्त्र का संस्कार बनाया होगा इस जन्म में थोड़ा और अधिक करेगा, अगर ज्ञान हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर आगे और अधिक करेगा। ये हो गया। और भाष्य में कहते हैं हिंसा हिंस्रे मृदु क्रूरे धर्मा धर्मा वृता नृते तदभावीतः प्रपद्यन्ते तस्मात् तस्य रोचते। हिंस्र अहिंस्र मृदु क्रूर धर्म अधर्म अधर्म आगे रित अनृत धर्मा धर्म रिता नृत जैसे कर्म किया है तद भाविता तेन भाविता उसी कर्म से भाविता संस्कारिता। तो उसी प्रकार संस्कार है तो संस्कार होने से क्या करेगा तस्मात तस्य रोचते उसको फिर वही रुचिकर होगा। एक ही परिवार में एक ही माता पिता में जितने पुत्र होते हैं सबका रुचि समान हो जाती है नहीं होता है, क्यों कहते हैं पूर्व जन्म जैसा है। टीका में कर्माणि विहित निषिद्धत्वाकारेण अपूर्वम, कर्म करेंगे तो कर्म विहित है अथवा निषिद्ध है, क्या करेगा एक तो अपूर्व बनाएगा, अपूर्व फल भोग करने के लिए सामने में परिस्थिति लाएगा, और कर्म का दूसरा अंश है कि संस्कार बनाएगा, क्रियात्वेन संस्कार कराएगा। संस्कार क्या करेगा संस्कार जनयति जनयन्ति, संस्कार क्या करेगा कहते हैं तत्र अपूर्वात फलम भुगते। कर्म का दो अंश होगा, एक अपूर्व एक संस्कार, अपूर्व से फल भोग करेगा। अपूर्व फल भोग कैसा कराएगा, अपूर्व सामने में परिस्थित परिवेश ले आ देगा तो उसे फल प्राप्त होगा, ये अपूर्व का काम है। और जो संस्कार हुआ है उसे क्या होगा, संस्कार भावितत्वात पुनस्तजातियानि करोति, संस्कार है तो फिर उसी प्रकार कर्म फिर करेगा, तो जातीय कर्म फिर करेगा। तो संस्कार का कार्य अलग है, अपूर्व का कार्य अलग है, अपूर्व से फल भोग करेगा, संस्कार से किंतु समान कर्म करेगा। संस्कारे लिंगम आह, यहाँ क्या होता है अपूर्व के चलते कोई दुख भोग कर रहा है, किंतु संस्कार है कि उसका पूर्व जन्म में कुछ सत्कर्म भी किया है, अगर वो सत्कर्म संस्कार उसको फल देने लगेंगे अपूर्व के चलते दुख तो भोग करेगा, किंतु ये जो सत्कर्म का संस्कार है उसको ऐसा अभी परिवेश मिल जाएगा जिससे आगे वो सत्कर्म में चलेगा दुख भोग करता हुआ भी वो हो सकता है। इसलिए फलभोग करना और उसका आगे कर्म करना ये दोनों में कोई निश्चय संबंध नहीं है कि दुख भोग करता है तो दुष्कर्म ही करेगा ऐसा नहीं है, तो सुख भोग करता है तो सत्कर्म ही करेगा ऐसा नहीं है, वो दोनों अलग अलग अंश से आते हैं कर्म का, इसलिए अलग अलग हो सकते हैं। टीका में संस्कार है लिंगम आह, संस्कार बनता है उसमें लिंग कहते हैं। भाष्य में तस्मात तस्य रोचते, उसका जैसा संस्कार है वही उसको रुचिकर होगा। दृष्ट से किस कैसे अदृष्ट, दृष्ट नहीं अदृष्ट, विहित निषिद्धत्वा कारेण दृष्टम कहा है शब्द का नहीं दो तीन पंक्ति ऊपर में आया था अदृष्ट अपूर्व, अपूर्व अर्थात अपूर्व से फल भोग करेगा। अपूर्व क्या करे, वो कर्म कुछ किया, कोई भी आदमी कुछ कर्म किया वो कर्म से दो चीज होगा, एक संस्कार होगा एक अपूर्व होगा। जैसे कोई प्रतिदिन गंगा स्नान करता है उससे संस्कार होगा, कल भी करूं कल भी करूं, और उसे अपूर्व हुआ, अपूर्व फल देगा, उसका आगे अच्छा योनि प्राप्त कराएगा, स्वर्ग लोक प्राप्त करवा सकता है। और संस्कार जो हुआ वो उसी में प्रवृत्त करवाएगा, फिर गंगा स्नान करवाएगा, ये अलग अलग चीज है। अपूर्व का अलग कार्य है, संस्कार का अलग कार्य है। आगे ठीक है, हमने संस्कार बसाद एव पुण्यम पापम व रोचते, संस्कार जैसा है उसी मुताबिक पुण्य पाप उसको रुचिकर लगेगा। संस्कार अगर पुण्य में है तो पुण्य ही रुचिकर लगेगा, सत्कर्म में लगेगा। अतो अभिरुचि लिंगात पुण्या पुण्य संस्कारो अनुमेय, जिसका जैसे अभिरुचि है उसी अभिरुचि लिंग से पुण्य अपुण्य का संस्कार, अपुण्य अर्थात पाप, पुण्य पाप कितना है कहते हैं उसका रुचि से पता चलेगा। सत्कर्म में रुचि लेता है तो पुण्य अधिक है, और दुष्कर्म में रुचि लेता है तो पाप अधिक है। स एव स्वभाव, वही जो अभिरुचि है वही स्वभाव, वही प्रकृति, वही वासना इति च गीयते, उसी को स्वभाव प्रकृति, उसका प्रकृति ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, उसका संस्कार है, वासना है, उसको कह देते हैं। एवं कर्मणां सृष्टि सादृश्य मुक्त्वा स्वोपादाने लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बलादपि सादृश्यम आह। कर्मणां सादृश्यम कैसे, सृष्टिया पूर्व कल्प में जैसा सृष्टि इसी कल्प में ऐसा ही सृष्टि हुआ, क्यों, समान कर्म है समान फल है, तो कर्म का सादृश्य से सृष्टि का सादृश्य से ये कहा गया कि ये अर्थात कर्मणाम सृष्टि सादृश्यम, सृष्टिया सादृश्यम, सृष्टि का सादृश्य क्यों कहते हैं कि कर्मणाम, कर्मणाम सादृश्यम सृष्टि सादृश्यम सृष्टिया सादृश्यम, सृष्टिया में तृतीय लिंग, कर्मणाम में बिंदी नहीं है ना, अच्छा हाँ वो चाहिए, तो कर्म के आधार पर सृष्टि का सादृश्य कहा गया, जैसे कर्म आगे जन्म में ऐसे करेगा, तो कर्मणा कर्म के आधार में सृष्टि का सादृश्य कहा गया, कह करके स्व उपादाने लीन कार्य संसार रूप शक्ति बलात् सृष्टि का सादृश्य, ये सब जो कार्य है वो स्व उपादान में लीन हो जाते हैं, कार्य का उपादान होता है अविद्या, प्रलय समय में सब अविद्या में लीन हो जाएंगे, यही सब कार्य का उपादान है अविद्या, अविद्या में लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति, कार्य सब लीन हो गए, लीन हो गए तो संस्कार रूप से रहे, यही संस्कार ही अविद्या में शक्ति है, वो शक्ति बलात् भी सृष्टि का सादृश्य इसको कहते हैं। भाष्य में प्रलीयमानमपि च इदम् जगत् शक्यवशेषम् एव शक्त्यवशेषम्, प्रलीयमानमपि च इदम् जगत्, ये जगत लीन हो जाता है प्रलय से समय में होने पर भी शक्त्यवशेषम्, शक्त्य है ना, अर्थात शक्ति अवशेष अर्थात शक्ति ही रहेगा, शक्ति अर्थात अविद्या में शक्ति आगे सृष्टि करने के लिए, पूरा एकदम निर्लेप लय नहीं होता है अर्थात निरन्वय लय कहते हैं, कुछ बचेगा नहीं ऐसा लय नहीं होता है, शक्ति अवशेष रहेगा, अविद्या हो गया मूल कारण उसमें शक्ति बचा रहेगा, प्रलियते और शक्ति मूलम एव च प्रभवति, सृष्टि फिर आगे हो जाएगा, शक्ति मूलम अविद्या में शक्ति है फिर सृष्टि हो जाएगी। इतर था आकस्मिकत्व प्रसंगात, अगर उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगा, आकस्मिक कभी हो कभी नहीं हो, इस प्रकार किया जाए। टीका में इतर था अर्थात निसंस्कार प्रलये जगत वैचित्र्य आकस्मिकत्वम स्यात्, अगर निसंस्कार प्रलय होगा कोई संस्कार भी बचेगा नहीं, ऐसा अगर प्रलय हो जाएगा जगत में जो वैचित्र्य दिखता है वो आकस्मिक हो जाएगा, ये कहां से ये वैचित्र आया, कुछ संस्कार नहीं है, कुछ शक्ति नहीं है, अचानक कैसे हो गया। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है ननु जगत वैचित्र्य कारिण्यो अन्याः शक्त्यः कल्प्यन्ताम्, अविद्या में शक्ति उसको छोड़ करके जगत में वैचित्र्य होने के लिए अन्य शक्ति कल्पना कर लीजिए, ये अविद्या शक्ति को क्यों मानते हैं। तत्राह भाष्य में कहते हैं न च अनेकाकार शक्तयः शक्याः कल्पयितुम्, अनेक आकार वाले शक्ति का कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कहते हैं जब एक अविद्या में होने वाले शक्ति को मानने से हो जाएगा, आप नाना शक्ति मानने का क्या जरूरत है गौरव, एक से अगर कार्य चल सकता है। टीका में अविद्यायाम लीन कार्यात्मक संसाराद अन्याः शक्तयो न कल्प्याः मानाभावात गौरवाच्च। अविद्या में लीन कार्यात्मक संस्कार, अविद्या में सब कार्य संस्कार रूप से लीन हो गए, उससे अन्य शक्ति न कल्प्या, वही शक्ति है जो संस्कार है वही शक्ति है, और उससे अन्य शक्ति न कल्प्या क्यों कहते माना भावात। और गौरवाच्य कोई प्रमाण भी नहीं है, अविद्या अविद्या में शक्ति उसी को मानने से ही हो जाएगा, और ये वेद उसी को कहता है अविद्या माया। ये पराश्य शक्तिर विविधेव श्रूयते स्वाभाविके ज्ञान बल क्रिया च, श्वेता सूत्र उपनिषद में है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समोस्त्य अधिकश्च दृश्यते। उस परमात्मा का कोई कार्य भी नहीं है कोई कारण भी नहीं है, उसको बराबर भी कोई नहीं है, अधिक कहाँ होगा। और परावश्य शक्ति उसका जो माया शक्ति है वो परा है, और विविधा एवं श्रूयते उसी का ही नाना सामर्थ्य है, और स्वाभाविकी वो उसका स्वाभाविक ही शक्ति है, कोई कादाचित की नहीं है, कहीं से आ जाता है आगंतुक ये नहीं है, स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया, ज्ञान क्रिया बल क्रिया, ज्ञान क्रिया लेकर के हिरण्यगर्भ, बल क्रिया लेकर के सूत्रात्मा, आगे जगत सृष्टि करते हैं। टीका में स्व उपादाने लीन कार्य रूपा शक्ति अस्तु महान न्योग्रधो तिष्ठति श्रद्धस्व सौम्य इति श्रुति सिद्धा, अतो अविद्या तत्कार्याद अन्या शक्तयो न सन्ति आत्मा विद्या एव तत्शक्तिर इति सिद्धांत इत्यर्थ। स्व उपादान, स्व अर्थात जगत कार्य, इसका उपादान जगत का कार्य, जगत का उपादान कौन हो जाएगा? अविद्या। अविद्या में लीन कार्य रूपा शक्ति, यही अविद्या का शक्ति की सारे कार्य उसमें लीन हो जाते हैं, संस्कार रूप से रहते हैं, यही शक्ति है। तो शक्तिस्तु ये कहाँ कहा गया? कहते हैं महान न्योग्रोधो तिष्ठति आहर सौम्य न्योग्रोध फलम, ऐसे उद्दालक श्वेत केतु को कहते हैं ये, क्योंकि वो प्रश्न करता है अगर ये आत्म तत्व सत तत्व अगर सूक्ष्म है उससे ये दृश्यमान महान जगत की उत्पत्ति कैसी हो जाती है? तो पिता कहते हैं कि वट वृक्ष का फल एक लाओ बिंदी, तो कहता है कि भिन्त हमने भेदन कर दिया, कहते किम पश्यसि, कहते हैं धाना, छोटा छोटा उसके अंदर में बीज दिखते हैं, कहते हैं कि एक लेकर के फिर बिंदी, वो कहते हैं कि पुत्र कहता है कि भेदन कर दिया, कहते क्या दृश्यते, तो किम पश्यसि, कहते न किंचित दृश्यते। अभी एक जो धाना है वट वृक्ष तो इतना बड़ा है, उसका अंदर में छोटे छोटे सरसों से भी छोटा होता है, उस एक सरसों से छोटा से इतने बड़े न्योग्रोध वृक्ष, तो कहता है कि कुछ दिखता नहीं उसे इतना बड़ा वृक्ष कैसा होता है, आप अभी इसको ग्रहण होता है? कहता है हाँ वो तो मान लेते हैं। तो ये जैसे ग्रहण होता है इसी प्रकार की ये ब्रह्म तत्व तो अदृश्य है उसे ये जगत बनता है। कहते हैं कि महान न्योग्रोधो तिष्ठति दृष्टांत, इसी प्रकार कहते हैं श्रद्धस्व सौम्य, शास्त्र में श्रद्धा करिए, शास्त्र में जितना जितना श्रद्धा बढ़ेगा उतना उतना शास्त्र का बात ग्रहण होगा, शास्त्र जो कहता है वही ठीक है, शास्त्र अंतिम में क्या कहता है ये जगत मिथ्या है, तो यही अंतिम में ठीक है, किंतु ये अंतिम बात ग्रहण होगा उससे हमको पहले शास्त्र का छोटा छोटा चीज तो ग्रहण हो, छोटा छोटा चीज ग्रहण होगा तो भी बड़ा चीज ग्रहण होगा। ये सनत कुमार नारद उपाख्यान में आता है सोहम भगवो सत्येन अतिवदानी थी, नारद जी कहते हैं मैं सत्य सत्य का भाषण करूं, मतलब सत्य को जानूं, लेकिन सत्य का ज्ञान तो तभी होगा जब विज्ञानात पहले विज्ञान हो। कहते हैं ठीक है मैं विज्ञान को जानूं, कहते विज्ञान तभी होगा जब मनन करेंगे, तो मनन ठीक है मैं मनन करूं। कहते मनन आप कैसे करेंगे जब तक श्रवण नहीं किए, श्रवण कैसे कर पाएंगे कहेंगे जब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, तो मनन तो श्रद्धा से होगा, श्रद्धा कहाँ से होगा, कहते हैं शुश्रूषा, शुश्रूषा करने से श्रद्धा होती है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा सेवा करते हैं उनको बहुत ज्यादा श्रद्धा रहता है, जो वो कह देते हैं ग्रहण हो जाता है, जो हाँ यही बात ठीक है। बुद्धि बिल्कुल नहीं है तो उसको विचार नहीं कर पाता है, थोड़ा सा बुद्धि है और सेवा करता है उसका गति तीव्र होता है, शीघ्र होता है उसको। तो शुश्रूषा कहते हैं शुश्रूषा ठीक है मैं करूंगा, कहते हैं शुश्रूषा तभी करेगा जब निष्ठति निष्ठा करता है, निष्ठा अर्थात इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम करने से ही सेवा कर पाएगा। जिसे का इंद्रिय संयम नहीं है वो सेवा नहीं कर पाएगा, वो तो पहले सेवा जैसा तैसा निपटाओ हमको चलना है वो करेगा, इंद्रिय भोग वासना रहने से सेवा नहीं करेगा। तो कहेंगे ठीक है ये निष्ठा कैसे होगा, कहते हैं कि यदा करोति करोति अर्थात कृति अर्थात मन में पहले निश्चय करता है, हमको तो इंद्रिय संयम करना है, निश्चय करेगा तभी इंद्रिय संयम होगा। तो निश्चय कैसे करेगा, तो इंद्रिय के इंद्रिय तो भागते हैं विषय के तरफ में, हमको इंद्रियों को नियंत्रण करना है ऐसा निश्चय कैसे कर पाएगा। कहते हैं यदा सुखम लभते, इंद्रिय संयम करने से सुख प्राप्ति होगी ऐसा अगर निश्चय करेगा, सुख को आशा रखने से इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम से आगे सेवा, सेवा से आगे श्रद्धा, श्रद्धा से मनन, मनन से विज्ञान, विज्ञान से सत्य का अनुभव। तो हमको सुख चाहिए आत्यंतिक सुख निरतिश सुख चाहिए, इस प्रकार निश्चय होने से तभी इंद्रिय का संयम करेगा, नहीं तो कहाँ इंद्रिय का संयम करेगा, इंद्रिय संयम नहीं करेगा तो वेदांत तो कुछ भी नहीं है। तो ये सब कहते हैं श्रद्धास्व सौम्य, तो वहां कहते हैं श्रद्धा से ही होता है। ऐसे ये दो अलग अलग प्रकरण है, ये षष्ठ का है श्रद्धास्व सौम्य और वो सप्तम का है श्रद्धा। इति श्रुति सिद्धा, अतो अविद्या तत्कार्यात अन्यासक्तयो न संति, इसलिए अविद्या अविद्या का कार्य से अन्य शक्ति नहीं है। आत्मा विद्या एव तत्शक्ति, आत्मा विद्या में पदच्छेद कैसे करेंगे, आत्मा न अविद्या, आत्मा विषय का जो अविद्या है उसी को अविद्या कहते हैं, अविद्या का ही वो शक्ति है, अविद्या में ही एक शक्ति, क्योंकि आत्मन विद्या होगा तो क्या हो जाएगा, आत्मविद्या हो जाएगा, आत्मन अविद्या इति आत्मा विद्या, यही सिद्धांत है। अर्थात आत्म विषय का अविद्या, मैं आत्मा को जानता नहीं हूँ, इसी में ही सारे शक्ति है जगत बनाने का, कर्म कर्म फल सब उसी से। अभी कहते हैं ठीक है अविद्या ये तो उपादान कारण हो गया, ये जगत बनाने के लिए एक निमित्त कारण भी चाहिए, ये निमित्त कारण में भी शक्ति होना चाहिए, ये निमित्त कारण में शक्ति कहाँ से आएगा, आप अविद्या में एक शक्ति मान लिए, अभी निमित्त कारण में शक्ति कहाँ से आएगा, तो आप गौरव कह दिए, अधिक शक्ति मानना गौरव है, ये कहने से कहते हैं निमित्तेषु अपि उपादानस्थम कार्यम एव अविद्या घटनया शक्तिर अन्या वा इति अनाग्रह। निमित्त में जो शक्ति है वो उपादान में जो कार्य अभी लीन अवस्था में है उसी कार्य का ही अविद्या घटना से निमित्त में शक्ति आ जाता है। ईश्वर में जगत सृष्टि करने का शक्ति कहाँ से आया, कहते यही सब अविद्या में जो संस्कार रूप से पड़े हैं उनको आगे फल भोग करने का है, ये ही ईश्वर में प्रेरणा देगा, तो वही शक्ति तो एक ही है जो अविद्या में संस्कार रूप से पड़ा है। ये अविद्या घटन या शक्ति वही है अथवा अन्य है, इसमें कोई आग्रह नहीं है, अविद्या में शक्ति है, अविद्या शक्ति का कार्य होकर के ईश्वर में भी कुछ शक्ति आ जाना, या तो वही अविद्या शक्ति ले सकते हैं, अन्य शक्ति लो कुछ भी लो, किंतु अविद्या में ही एकमात्र शक्ति आगे उसका कार्य है। उपादान है कार्य संस्कार सिद्धे फलमाह, उपादान में कार्यों का संस्कार है उसका फल कहते हैं। भाष्य में ततश्च विच्छिद्य विच्छिद्य अपि उद्भवतां भूरादि लोक प्रवाहानां देव तीर्यं मनुष्य लक्षणानां च प्राणी निकाय प्रवाहानां वर्णाश्रम वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानां च अनादो संसारे नियतत्वं इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत् प्रत्येतव्यम्। इसलिए विच्छिद्य विच्छिद्य अपि उद्भवताम, अलग अलग होकर के उत्पन्न होते हैं, कोई युगपत सृष्टि नहीं हो जाता है, अलग अलग लोकों का अलग अलग उत्पत्ति होती है, तो फिर वो लोक में होने वाला भूरादि लोक उनका प्रवाह विच्छिद्य विच्छिद्य उत्पन्न होता है, और वो लोक में होने वाला देव तीर्यंग मनुष्य लक्षणाना प्राणी निकाय प्रवाहना, प्राणियों का निकाय, निकाय अर्थात समूह, प्राणियों का समूह, उनका भी विच्छिद्य विच्छिद्य एक ही साथ में ब्रह्मलोक का, ऋषि लोक, देवलोक, मनुष्य लोक, सभी का प्राणी एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। और वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्था नाम च, ये भी सब अनादि संसार में नियतत्व, ये सब निश्चित है, वर्णाश्रम ये सब निश्चित है। कैसे कहते हैं, इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत्, पूर्व काल में कर्प में चक्षुर इंद्रिय से रूप का ग्रहण होता था, श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का ग्रहण होता था, इस कल्प में भी ऐसे ही होगा, नहीं तो मैं अधिक शब्द श्रवण करूं, इस प्रकार की पूर्व कल्प में इच्छा करके श्रोत्र इंद्रिय दृढ़ प्राप्त हो, ऐसा वो इच्छा किया, और इस कल्प में श्रोत्र इंद्रिय किंतु रस को ग्रहण करने लग गया, तो उसका सारे विपरीत हो जाएगा। कहते इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत्, ऐसा ही है, ऐसे इंद्रिय और विषय का संबंध नियत पूर्व कल्प में जैसे, इस कल्प में ऐसे, ऐसे बाकी सब भी ऐसा ही नियतत्व, ऐसे जानना चाहिए। टीका में यथा सुक्तोत्थितस्य पूर्व चक्षुर जातीयमेव चक्षुर जायते तच्च पूर्व रूप जातीयमेव रूपम गृह्णाति न रसादिकम् एवं भोगा लोका भोगाश्रय प्राणी निकाया भोग हेतु कर्माणि संस्कार बलात् पूर्व लोकादि तुल्य तुल्य अन्य एव इति नियम। तुल्य अन्य एव इति ना, ये तुल्य अन्य नहीं होगा, पदच्छेद होगा तुल्यानि, तुल्यानि एव। यथा सुप्तोत्थितस्य, सो करके उठा, उसका जो पहले चक्षु था सोने से पहले वही चक्षु आएगा ना, दूसरा आ जाएगा, तो वही कहते हैं पूर्व चक्षुर जातियों में वो चक्षुर जायते, फिर उसका चक्षु उत्पन्न हो। तच्च पूर्व रूप जातियों में वो रूपम गृह्णाति, वो चक्षु जो उसको फिर बनेगा, क्योंकि सुसुप्ति में सब लय हो जाता है, फिर दोबारा बनेगा, और वो भी पूर्व रूप जातीय रूप को ग्रहण करेगा, रस को ग्रहण नहीं करेगा, वो जो चक्षु आएगा। एवं भोग्या लोका, इसी प्रकार के प्रतिकल्प के बाद जो नूतन सृष्टि होगी उसमें भोग्या लोका भोगाश्रयाच प्राणी निकाया, भोग हेतु जो कर्म वो संस्कार बलाद पूर्व लोकादि तुल्यानि, पूर्व कल्प में जैसा था ऐसे ही सब होगा इति नियम। निकाया समूह, प्राणी निकाय, प्राणी समूह। दृष्टांत असिद्धिम आह, इसमें दृष्टांत कहा भाष्य में अंतिम में था इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत्, ये दृष्टांत है, इसको सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, कल भी चक्षु से रूप दिखता था तो आज भी वही दिखेगा, ये दृष्टांत हुआ। इसी प्रकार की पूर्व सृष्टि और ये सृष्टि को दार्शनिक बनाया, पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टांत ही असिद्ध है, कल चक्षु जैसा देखता था आज चक्षु ऐसा दिखेगा, ऐसा नहीं है, पूर्व पक्ष ऐसा कहेगा, सिद्धांत कहता है कि ये बात नहीं है, भाष्य में सिद्धांत उसको सीधा निराकरण करता है। नहीं इंद्रिय विषय संबंधादेर व्यवहारस्य प्रतिसर्गम अन्यथात्वम षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम सक्यम उत्प्रेक्षितुम, इंद्रिय विषय का संबंधादि से पंचमी है व्यवहारस्य, जो व्यवहार होता है वो प्रतिसर्ग अन्यथा हो जाएगा, पूर्व कल्प में इंद्रिय विषय का संयोग होकर के जैसे व्यवहार होता था ये सृष्टि में अलग हो जाएगा, नहीं होगा। षष्ठ इंद्रिय विषय कल्पम, षष्ठ इंद्रिय कौन है? मन। मन का कोई विशेष विषय है? जैसे चक्षु का ये रूप है, श्रोत्र का शब्द है, ऐसे मन का कोई निर्दिष्ट विषय है? ये नहीं है। नया एक लोग कहेंगे आत्मा दिखेगा, वो वेदांती लोग ऐसा नहीं मानते। कहते हैं षष्ठ इंद्रिय विषय कल्प, षष्ठ इंद्रिय विषय का संबंध है ही नहीं, तो वो जैसा है ऐसा बाकी इंद्रिय विषय ऐसा नहीं है। सक्यम उत्प्रेक्षितुम टीका में यथा षष्ठ इंद्रियस्य मनसो असाधारण विषय व नास्ति, मन का कोई असाधारण विषय नहीं है, मन सभी विषय को इंद्रिय विषय को ग्रहण करेगा। क्यों? मन कोई एक पदार्थ से, सत्व पदार्थ से बना है ना, पांचों से बना है, पांचों से, इसलिए पांचों को ग्रहण करेगा, वो कोई एक को ग्रहण करेगा ऐसे नहीं, प्रत्येक इंद्रिय तो एक एक को ग्रहण करेगा। यथा षष्ठेन्द्रिय से मनसो असाधारण विषय व नास्ति सुखादि, कहते नैयायिक लोग कहते हैं सुख मन से ग्रहण होता है, वेदांति कहते हैं सुखादि है साक्षी वेद तथा व्यवहार अन्यथात्वम असद इत्यर्थ। इसलिए जो प्रतिकल्प में व्यवहार अन्यथा अन्यथा हो जाएगा, ये जैसे मन का कोई असाधारण विषय नहीं है, मन का असाधारण विषय कहना अर्थात मिथ्या, इसी प्रकार की व्यवहार भिन्न हो जाना कहना ये भी ऐसे ही मिथ्या है। अथवा टीका में षष्ठ इंद्रियम तद विषयश्च असन्निति वा अर्थ, षष्ठ इंद्रिय ये कोई षष्ठ इंद्रिय भी नहीं है, षष्ठ इंद्रिय का कोई विषय भी नहीं है, तो षष्ठ मन को इंद्रिय नहीं मानते वेदांति लोग। ठीक है जी, यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णस्य।